กันตั้งใจการที่เราจำเป็นต้องอบรมต้องฝึกตนบ่อยๆอย่างนี้นะก็ให้พากันระลึกให้ได้ว่าเนื่องจากว่าการฝึกตนของเราเนี่ยมันยังน้อยไปเราไม่ได้ฝึกตนมามากตั้งแต่ก่อนมาคือตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นน่ะมาการฝึกฝนอบรมตนนี่มันน้อยไปเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้นะเรามันถึงได้สมองทึบในเรื่องศีลธรรมเรื่องธรรมมะอันสุขุมลุ่มลึกเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถจะบรรลุได้ง่ายๆทั้งนี้ก็เพราะว่าการฝึกฝนอบรมตัวของเราเองทุกคนนี่แหละมันน้อยไประ ลึกถึงตนให้มันได้ท่านผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนนั้นมากพอสมควรแล้วอย่างนี้พอเกิดมาชาตินี้ท่านฟังธรรมท่านก็รู้ทำได้ทันทีสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในขณะที่ฟังธรรมจบลงก็มีบางพวกก็ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจในแนวทางปฏิบัติได้ทันทีแล้วก็จำเอาแนวทางนั้นไปปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติไปก็เห็นผลไปทันทีจิตใจก็ดื่มในธรรมะนั้นไปเรื่อยๆในที่สุดท่านก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้นี่ท่านผู้ที่ฝึกตนมามากนะย่อมเป็นอย่างนี้แหละ ไม่ใช่ว่าใครๆที่ไม่ได้ฝึกตนมาเท่าที่ควรก็มาบรรลุได้แต่ข้างพระพุทธเจ้านั้นอย่างนี้มันไม่ถูกต้องที่จริงท่านฝึกตนมาตั้งหลายชาติหลายภพมาแล้ว เริ่มแต่เป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้ครองเรือนมาก็ฝึกให้เป็นผู้มีศีลห้านี่มาก่อนเมื่อมีศีลห้าบริบูรณ์แล้ววันนี้ก็ฝึกให้มีศีลอุโบสถเนี่ย8ค่ำ15ค่ำเดือน1 4ครั้งอย่างนี้นะแล้วก็ฝึกตนให้นำตนเข้าไปอยู่ในวัดวาอารามสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งในระหว่างที่รักษาอุโบสถอยู่นั้นก็ฟังธรรมด้วยทำสมาธิภาวนาไปด้วยนี่สำหรับผู้ครองเรือนนะไอ อุบายวิธีฝึกตนก็ถือโอกาส7วันไปฝึกตนในวัดวาอารามสักครั้งหนึ่ง เดือนหนึ่งมีอยู่4ครั้งคนแต่ก่อนนักบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาแล้วข้อปฏิบัติเหล่านี้นะดังนั้นเนี่ยควรพากันรู้แนวทางปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์เดียวหามิได้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาตรัสรู้ในโลกก็มีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันนี้เองนะ ก็มีให้ทานมีรักษาศีลมีภาวนามีการฟังธรรมเหมือนกันนั่นแหละสำหรับผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็ไม่พอใจอยู่ในเพียงข้อปฏิบัติเท่านั้นบัดนี้ก็จึงเอาตัวเข้าบวชบัดนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นชีนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8เป็นนิจศีลไปแล้วก็ฟังธรรมภาวนาอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณร ในสิ่งที่ในกิจที่ควรทำของตนของตนนี่สำหรับถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องออกบวชถ้ายังบวชห่มนุ่งเหลืองห่มเหลืองยังไม่ได้ก็นุ่งขาวห่มขาวโกนศีรษะไปก่อนรักษาศีลแปดเป็นนิจศีลเช่นเดียวกันกับผู้หญิงเมื่ออบรมตนไปเห็นว่าใจมันเห็นผลแห่งการบวชใจมันดูดดื่มแล้วมันไม่มีถอยหลังแล้วอย่างนี้อุปัชฌาย์อาจารย์ก็จะบวชพระให้ถ้าผู้ที่มีอายุยังไม่ครบพระก็บวชเป็นสามเณร เมื่อบวชมาแล้วก็มาทำข้อวัดปฏิบัติให้เข้มงวดกวดขันยิ่งกว่าที่ยังไม่ได้บวชเพราะมันเกี่ยวกับสิกขาบทวินัยหลายมาตราที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามมานั้นก็จำความสำรวมระวังก็จึงที่เข้ากลัวที่ไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนนเพราะฉะนั้นการบวชเป็นพระเป็นเนนนี่จึงได้อานิสงส์มากกลัวผู้ครองเรือนถ้าพูดถึงอานิสงส์ของการบวชนะนั่นเนี่ยอานิสงส์ของการบวชนี่นอกจากได้บุญได้กุศลแล้วก็สามารถชำระอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้เรียกว่าสามารถละอาสวะกิเลสให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้ดีกว่าผู้ครองเรือนเพราะได้มีโอกาสเต็มที่สำหรับผู้ไม่ประมาทนะถ้าผู้ประมาทแล้วก็ยังว่านั่นแหละถึงจะบวชอยู่สักกี่พรรษาก็ยังเอาชนะกิเลสหยาบๆไม่ได้ก็มีอยู่ถมไป ดังนั้นแหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระศาสดาก็ทรงแสดงไว้สำหรับคนทุกประเภททุกเพศทุกวัยทรงแสดงไว้หมดเลยเอาเป็นผู้ออกบวชไม่ได้เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนก็ทรงแสดงข้อปฏิบัติสามประการแนะนำให้ทำบุญบริจาคทานด้วยวัตถุสิ่งของที่ตนแสวงหามาได้โดยทางที่ชอบไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียวเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาคนเดียวมันเกิดมาอยู่ในชุมนุมชนหมู่ใหญ่เรียกว่าอยู่ในที่แวดล้อมของคนหมู่มากดังนั้นจะมาเห็นแต่แก่ตัวฝ่ายเดียวไม่เห็นแก่หมู่แก่คณะไม่เห็นแก่ท่านผู้มีพระคุณเช่นนี้นั้นผู้นั้นย่อมจะอยู่มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะจะไปขอร้องใครช่วยเหลือเกื้อกูลในเวลาตนมีอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมานี่เพื่อนก็ไม่ช่วยคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีการเผื่อแผ่เลยอย่างนี้นะ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้แนะนำพุทธบริษัททั้งหลายทำบุญบริจาคทานนอกจากสละเข้าของเงินทองสงเคราะห์สงหาวงศาคณาญาติมิตรสหายที่ควรให้ควรบริจาคแล้วก็ยังมีการบริจาคทานแก่ท่านผู้มีพระคุณแก่ตนเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกการบริจาคทานแก่พระสงฆ์สามเณรนี่นอกจากว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลส่วนตัวแล้วก็ยังเป็นการต่ออายุของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ให้ยืนยาวนานต่อไปเพราะว่าผ ผู้ที่จะรักษาพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปได้ก็ได้แก่บริษัทสี่เหล่าคือภิกษุสามเณรอุบาสกวาสิกาภิกษุสามเณรไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายไม่มีสมบัติอะไร พอที่จะมาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ต้องอาศัยปัจจัยจากทายกทายิกาผู้ครองเรือนบริจาคมาก็จึงเป็นอยู่ไปได้จึงประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ดังนั้นการที่พุทธศาสนาจะมั่นคงยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากไปได้ก็อาศัยบริษัทสี่เหล่าพร้อมใจกันอุปถัมภ์บำรุงตามหน้าที่ของตนหน้าที่ของทายกทายิกาก็ขนขวายหาปัจจัยสี่มีอาหารและบิณฑบาตเป็นต้นนั่นเองเมื่อมีปัจจัยสี่เหล่านั้นมาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างอย่างนี้แหละฝ่ายพระภิกษุสามเณรเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วก็สำนึกถึงหน้าที่ของตนว่าหน้าที่ของผู้บวชเข้ามามีอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ทำอะไรบ้างไม่ให้พูดยังไงบ้างแล้วทรงพระอนุญาตให้ทำตามอย่างไรบ้างอย่างนี้เราก็ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพราะว่าในพระวินัยเนี่ยมีทั้งข้อห้ามมีทั้งข้อทรงอนุญาตเช่นอย่างว่าทรงอนุญาตให้เก็บเภสัชทั้งห้ามีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนี่ไว้ฉันได้7 วันเนี่ยอย่างนี้เก็บไว้แล้วฉันได้ทั้งไม่เลือกการเวลาอันนี้นะอย่างนี้แหละที่ทรงอนุญาตแต่ถ้าเลย7 วันไปแล้วต้องสละสำหรับพระภิกษุเก็บไว้อีกต่อไปก็มีโทษอย่างนี้และอื่นๆอีกผู้ศึกษาพระวินัยก็ย่อมรู้ในข้ออนุญาตแล้วก็รู้ในข้อห้ามอย่างนี้แหละเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องศึกษาในสิกขาบทของตนให้รู้ให้เข้าใจโดยท่องแท้แล้วก็พยายามสำรวมระวังข้อที่ทรงบัญญัติห้ามไม่ล่วงเกินข้อสิ่งใดที่ทรงอนุญาตก็จึงค่อยทำไปผู้เป็นทายกทายิกาก็ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้เหมือนกันแต่ว่าสิกขาบทที่ห้ามไว้นั้นมันก็มีน้อยกว่านักบวชเรียกว่าทรงบัญญัติห้ามเป็นขั้นตอนไปเช่นอย่างว่าศีล5อย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเลยเพราะศีล5นี่ทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ล่วงเกินก็เพราะว่าเมื่อใครล่วงเกินเข้าไปแล้วมันก็เป็นบาปมันเป็นบาปก็จึงได้ทรงบัญญัติจำกัดไปเพียง5 ข้อนี่แหละเพราะว่า5 ข้อนี้ไอ้บรรดาบาปทั้งหลายในโลกอันนี้นะมันก็มีอยู่5 ประการนี่เองแหละส่วนใหญ่นะหลักของบาปนะแต่ทีนี้ส่วนปีกย่อยเนี่ยมันก็มีออกไปจากนี่แหละออกไปจากศีล5 ข้อนี้เองนะ เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้5 ประการนี้สำหรับผู้ครองเรือนเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นไปกว่านั้นก็เอาสมาทานศีลอุโบสถไปดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นสำหรับทายกทายิกาจนตลอดถึงมาได้นุ่งขาวห่มขาวโกนผมโกนคิ้วอะไรเข้าไปอย่างนี้สำหรับผู้หญิงแล้วก็คงจะสิ้นสุดลงนั้นแหละการบวชแต่สำหรับผู้ชายแล้วก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปบวชเป็นพระภิกษุสามเณรต่อไป ข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสันเลขะปฏิบัติเรียกว่าเป็นการขัดเกลากิเลสตัณหาอวิชชาทั้งหลายให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจถ้าผู้ใดสมาทานมั่นในใจไม่ล่วงเกินในข้อห้ามข้ออันใดที่ทรงอนุญาตก็ทำตามไปอย่างนี้แล้วก็ผู้นั้นจักเป็นผู้ไม่มีโทษติดตัวจักไม่มีบาปติดตัวเป็นพระภิกษุสามเณรนี่เป็นอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมเป็นที่กราบที่ไหว้สักการะบูชาของทายกทายิกาดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงบัญญัติห้ามความประพฤติไว้หลายอย่างเพื่อให้มีความประพฤติเรียบร้อยดีมีจรรยามารยาทดีกว่าผู้ครองเรือนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วทายกทายิกาก็จะไม่ยินดีกราบไหว้สักการะบูชาเช่นอย่างเป็นพระภิกษุสามเณรมาเนี่ยยังแสดงบทบาทแห่งความโกรธโมโหโทโสอะไรออกมาให้ทายกทายิกาได้เห็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเขาจะไปยินดีกราบไหว้อ่ะเพราะเป็นพระคำว่าพระนี่เป็นผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐในที่นี้ต้องไม่เบียดเบียนใครการแสดงความโกรธออกนั้นนะมันเป็นการแสดงถึงความเบียดเบียนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะเป็นพระไม่ได้จะเป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลยเป็นพระได้แต่สมมุติตั้งแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเอง แล้วก็ยังสะสมอะไรต่ออะไรอยู่เหมือนอย่างคฤหัสถ์วิสัยอย่างนี้นะถ้าหากว่าพระภิกษุสองสามเณรรูปไหนไปสะสมปัจจัยเครื่องอาศัยไว้มากเกินประมาณอย่างนี้ชาวบ้านเห็นเขาก็คลายศรัทธาเลื่อมใสลงเขาก็ไม่ยินดีที่จะกราบจะไหว้ไม่ยินดีที่จะถวายทายทานต่างๆถ้าหากว่าพระภิกษุสามเณรประพฤติอย่างนี้เป็นส่วนมากแล้วพุทธศาสนาก็จะเสื่อมไปโดยเร็วที่สุดเลยทีเดียวจะไม่ตั้งยั่งยืนอยู่ได้เพราะว่าเมื่อทายกทายิกาไม่เลื่อมใสในพระแล้วไม่ทำบุญบริจาคทานแล้วนี้พระก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องสึกออกไปทำมาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองไปอย่างนั้นนี่วัดวาอารามนี่ถ้าขาดพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัยแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นแหละพุทธศาสนาจะเสื่อมไปได้ก็เพราะบริษัทสี่เหล่านี้แหละไม่พร้อมใจกันปฏิบัติตามธรรมตามวินัยตามหน้าที่ของตนให้เต็มที่หมายความว่าอย่างนั้นพุทธศาสนาจึงได้เสื่อมไปดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ให้เต็มที่หน้าที่ของภิกษุสามเณรก็สำรวมในธรรมในวินัยให้เข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่สำรวมจรรยามารยาทให้ละมุนละไมอย่าไปแสดงความโมโหโทโสอะไรกับใครต้องมีขันติธรรมอดกลั้นต่อคำด่าว่าเสียดสีต่อคำกระทบกระทั่งต่างๆธรรมดาเป็นพระเป็นเนนนะต้องมีขันติธรรมอยู่ในใจเป็นเครื่องประดับใจเช่นนี้มันจึงจะเป็นที่น่าเลื่อมใสนับถือของทายกทายิกาเนี่ยเพิ่งเข้าใจก็ในเมื่อพระภิกษุสามเณรน่ะยังละกิเลสไม่หมดนี่นะมันก็ต้องอาศัยความอดทนแหละอดกั้นไม่ให้กิเลสมันมีอำนาจเหนือจิตใจได้เราอาศัยความอดแหละไปก่อนเมื่อเรายังละมันยังถอนรากของมันไม่ได้อย่างนี้แหละ แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันมีกิเลสเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนี่นะมันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ ก็ต้องเอาไปใช้ไปสร้างขันติความอดทนนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้ถ้าใครไม่สร้างความอดทนนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วผู้นั้นก็จะละความชั่วไม่ได้เลยละความโลภความโกรธความหลงมันนี้ให้เบาบางไปไม่ได้เลยแม้จะมีปัญญาอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีความอดทนนี่ประกอบด้วยแล้วไม่ได้เช่นอย่างว่าเมื่อมีเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามามันจะโกรธอย่างนี้นะอดกั้นลงไว้ไม่โกรธมันอย่างนี้เมื่อไม่โกรธมันได้อย่างนั้นใจมันก็เป็นปกติภายหลังมาจึงค่อยใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษในความโกรธนั้นบัดนี้นะไอ้ความโกรธนี่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาจะพึ่งสอดส่องมองเห็น ก็เมื่อมันเห็นโทษแห่งความโกรธด้วยอำนาจแห่งปัญญาอย่างนั้นแล้วมันก็จะละความโกรธนี่ให้เบาบางไปเรื่อยๆแล้วบัดนี้นะจะไม่สะสมความโกรธนี้ไว้เลยถ้าใครไม่ใช้ปัญญาพิจารณากิเลสแต่ละอย่างละอย่างนี่ไม่เห็นโทษของมันไม่เบื่อหน่ายมันแล้วละมันไม่ได้พูดอย่างสั้นๆเป็นอย่างนั้น เพราะว่ากิเลสเหล่านี้นะก็ใจต่างหากนี่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันเกิดเองเป็นเองไม่ใช่ใจชอบใจกับกิเลสเหล่านั้นก็สร้างมันขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้เมื่อใจนี้ไม่เบื่อมันไม่เห็นโทษของมันจะไปละมันได้ยังไงอ่ะตัวเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาคิดดูให้ดีไม่มีใครสร้างให้นะตนเองสร้างเอาเช่นอย่างว่าเมื่อใครแสดงกิริยามารยาทไม่ให้พออกพอใจแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วมันก็โกรธขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนี่คนส่วนมากมักจะไปโทษคนอื่นนั่นแหละคนนั้นน่ะมาทำให้เราโกรธเพราะว่าคนนี้นะทำให้เราเสียใจอย่างนี้แหละอ้าวเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงอ่ะก็คิดดูสิคนทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ใครจะไปเที่ยวห้ามใครไม่ทำความชั่วพูดชั่วอะไรเนี่ยมันจะไปห้ามได้ยังไงอ่ะนั่นเลยข้อสำคัญพระพุทธเจ้ายังสอนให้คนเรานั้นห้ามตัวเองเนี่ยให้มันได้เพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามผู้อื่นไม่ให้ทำอะไรกับเราในทางที่ดีหรือที่ชั่วอย่างนี้เราจะไปห้ามไม่ได้เลยฉะนั้นทางที่ดีเราต้องมาห้ามใจตัวเองเนี่ยให้มันได้เมื่อตนเองห้ามใจตัวเองได้ไม่ให้โกรธใครไม่ให้อิจฉาริษยาเบียดเบียนใครแล้วอย่างนี้นะใครก็ไม่กล้าที่จะมาเบียดเบียนตนนะเพราะว่าตนไม่ได้ทำอะไรให้เขาเจ็บอกเจ็บใจเลยไม่ได้พูดอะไรเสียบแทงจิตใจคนอื่นให้เสียอกเสียใจเลยอย่างนี้นะใครจะมากล้าทำไม่ดีไม่งามต่อตนนะนั่นแหละข้อสำคัญจึงว่าควรเราต้องมาห้ามใจตัวเองต้องฝึกใจตัวเองนี่ให้มันหนักแน่นอยู่ในขันติธรรมให้มันหนักแน่นอยู่ในเมตตากรุณาทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้นะมันก็ด้วยอำนาจแห่งคุณธรรมเหล่านี้แหละแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนคนทั้งหลายได้พบได้เห็นเข้ามีแต่คนเอ็นดูกรุณาไม่มีใครคิดเกลียดชังรังเกียจแต่อย่างใดเพราะอาศัยคุณธรรมเหล่านี้แหละมันมีอยู่ในจิตใจของคนใดแล้วก็ย่อมแสดงออกอย่างนั้นแหละถ้าคนใดนั้นมันสะสมความโกรธความอิจฉาริษยาต่างๆนี้ไว้ในใจให้มากๆแล้วแม้จะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนคนทั้งหลายเห็นเข้าแม้ไม่ทันได้พูดอะไรกันมันก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจแล้วเอ๊ะคนนี้มันดูน่าเกลียดเหลือเกินมัวนี่เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยววันนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะไปพูดอะไรทำอะไรกับใครนี่ก็ไม่มีใครเขายินดีด้วยเลย มันจะแต่เป็นไปเพื่อความทะเลาะวิวาทผิดเถียงกันไปอย่างนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นอย่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะมันเกิดจากดวงจิตนี่แท้ๆนะดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกจิตใจอันนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในฐานการให้การบริจาคเสมอนอกจากให้วัตถุสิ่งของแล้วก็ให้อภัยทานต่อบุคคลที่มาล่วงเกินตนเช่นมาด่ามายกโทษเป็นต้นเนี่ยเราให้อภัยไปอย่าไปโกรธตอบให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในอภัยทานเหล่านี้เรื่อยไปฝึกจิตใจมันตั้งมั่นอยู่ในความเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าไม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนใครล้างผลาญชีวิตของใครเลยนี่ฝึกจิตให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้แล้วพยายามฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้มันสงบจากความรักความชังความหลงความเมาไปในของไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกเนี่ยไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงผู้ภาวนาก็จะต้องละความยินดีพอใจในอารมณ์เหล่านี้ให้มันห่างออกไปจากจิตใจของตนโดยมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วมันย่อมมีความแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้มันมีตั้งอยู่ได้แต่ในธรรมชาติที่ไม่มีเกิดไม่มีดับเท่านั้นแหละท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั่นแหละพระนิพพานเท่านั้นแหละไม่มีเกิดไม่มีดับนอกจากพระนิพพานไปแล้วมีเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นเลยให้พากันพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้เมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเขาก็โน้มใจไปในทางพระนิพพานแบบนี้นะนั่นเนี่ยเราทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอะไรก็โน้มใจไปเพื่อพระนิพพานแบบนี้ไม่ได้โน้มใจไปเพื่ออย่างอื่นน้อมใจไปเพื่อความสงบเพื่อความระงับจากอาสวะกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องนวงเหนี่ยวชีวิตจิตใจอันนี้ให้คล่องอยู่ในโลกแสนทุกแสนทรมานอันนี้นี่เราน้อมใจไปเพื่อความสงบระงับให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปความสงบระงับนี่แหละเป็นสายของพระนิพพานมันพยายามทำใจสงบไปเรื่อยๆไปมันก็ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้